สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปุรุณช่วงธรรมสักกะจาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วค่ะวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5ปีกุลค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมทางpiothama.comแล้วก็เพียวธรรมวิดีโอมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในวันอาทิตย์ก็เป็นการตอบปัญหากฎหมายจดหมายที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขียนมาเจ้าค่ะ เป็นช่วงที่อาตมาคิดว่าคือปกติเนี่ยตัวใหม่ก็จะตอบปัญหาในวันพุธด้วยแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเลยคิดว่าคำถามต่างๆเนี่ยเอามาคุยกับคุณใจทั้งหมดเลยในช่วงของวันอาทิตย์วันเดียวก็เลยจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านก่อนที่เราจะไปตอบคำถามคุณใจอะไรมาอยากจะพูดเล่าถึงโครงสร้างใหม่ในรายการธรรมารัปปุรุณสักนิดหนึ่งที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการทดลองแล้วก็อยากจะได้รับฟังฟีดแบ็กกับท่านผู้ฟังเหมือนกันว่าในช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหลังจากที่ได้ทำแบบสำรวจไปแล้วใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วทีมงานก็มาประชุมกันก็เลยจะทำเป็นแบบนี้ก็คือว่าคำถามทั้งหมดมาคุยกับคุณเตือนใจในวันอาทิตย์เท่านั้นในช่วงที่เรียกว่าเป็นตามใจท่านวันเสาร์ใช่ไหมเราก็คุยกันในเรื่องของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกโอเคนะทีนี้วันจันทร์เนี่ยก็คือจะนำปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องอะไรที่แบบอยู่ในชีวิตเราเลยใช่คือเหมือนกับว่ามีข่าวอะไรเลยแล้วมาคุยกันแต่ว่าจะเลือกเรื่องที่มันแบบเป็นปัญหาเอามาเล่าถึงเสร็จปุ๊บแล้วจะมีธรรมะสอดแทรกปรับเปลี่ยนได้ยังไงเพราะว่าทุกๆคนน่ะทุกๆชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเราจะปรับยังไงเหมือนเป็นปัญหาของชีวิตปัญหามันก็คือเหมือนสมการเราจะปรับสมการของเราในยังไงถึงใช้ชื่อช่วงนี้ว่าเป็นสมการชีวิตแล้วในวันอังคารนี้ก็เราก็มาปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิกันชั่วโมงนึงเลยคือหลับตานั่งไปเลยนั่งสมาธิไปเลยนี่คือแบบเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบสำหรับวันอังคารส่วนวันพุธเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติอยู่สัก10นาทีในตอนต้น10ถึง15นาทีในตอนต้นส่วนตอนท้ายในช่วง40ถึง50นาทีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแม่บทคำสอนที่ว่าอาจจะอิทธิบาท4พระมิหาร4หมวดธรรมะอะไรต่างๆมาอธิบายแจกแจงออกไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนี่คือในวันพุธส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ชอบฟังพระสูตรแบบยาวๆไปเลยแบบชอบแบบให้อ่านให้ฟังเนี่ยนะไม่อ่านเองก็อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังแล้วก็ฟังไปเลยอาจจะอธิบายนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านให้ฟังอ่านพระสูตรให้ฟังก็เรียกว่าคลังพระสูตรในช่วงฟังตามคำพุทธานี่คือวันพฤหัสส่วนวันศุกร์บางทีก็จะอธิบายในเรื่องพระสูตรต่างๆหรือบางทีก็จะเอานิทานธรรมบทนิทานชาดกนิทานอะไรพวกเนี้ยมาเล่าให้ฟังเรื่องแบบเบาๆท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลอะไรเงี้ยมาเล่าให้กันฟังในช่วงของนิทานอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่คิดว่ากำลังทำอยู่ปรับปรุงไปดูสิว่าเพราะว่าเรามีเวลากันชั่วโมงหนึ่งคุณชัยทุกวันเนี่ยนะเราสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะอยู่ก็เลยนำเนื้อหาเรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายนี้มาพูดคุยกัน เจ้าค่ะก็สำหรับรายการธรรมารัปปุรุณของเรานี้ก็จัดมายาวนานถึง9ปีในปีนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาถึงปรับปรุงรายการให้เป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันมากยิ่งขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่แล้วก็ถ้าบอกว่า เจ้าค่ะ ท่านฟังท่านผู้ชมคิดว่าเอ๊ะอยากจะน่าจะมีสาแทรกเรื่องนี้หรือว่ามีคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าจะมาพูดถึงถ้าพูดถึงนิทานชาดกโอ้เคยได้ยินเรื่องนี้อยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงหรือว่าตอนนี้เจอปัญหา เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงนี่เราส่งข้อมูลมาได้เลยแต่ยินดีที่จะพูดคุยตอบข้อมูลที่สามารถติดต่อกับทางรายการคุณใจไปที่เว็บไซต์www.pivotamma.com ก็ได ้ หรือว่าที่ Facebook Fanpage ก็ได้ Fanpage ก็ที่ Pivotamma Fanpage Facebook นะนี้ต้องมี Facebook Account หรือว่าส่งเป็นจดหมายก็ได้แต่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีท่านฟังที่นิยมส่งจดหมายมาอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130อันนี้ก็เป็นที่อยู่ที่ส่งจดหมายมาได ้เจ้าค่ะ อันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อ ตรงถึงพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะ เจริญบ าตรเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะเน้นย้ำในรายการของเราในเช้าวันนี ้ ก่อนที่จะนำปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาทั้งใน Facebook เองหรือว่ามาทางจดหมายจะเริ่มตอบคำถามกันเลย ไ หมเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะเจ้าค่ะก็พระอาจารย์เมตตาที่จะเลือกปัญหาที่วันนี้ก็จะเป็นของคุณทัศนัยนะเจ้าค่ะก็นับว่าเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของวัดป่าดอนหายโศกและก็ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแหละคุณทัศนัยนี่ถามมาในคราวนี้เป็นเรื่องของอานาปานสติสูตรเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะคุณทัศนัยก็บอกว่าในอานาปานสติสูตรที่ว่าให้มีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู ่ นะเจ้าคะยกมาแค่นี้แล้วก็บอกว่าโยมเข้าใจสับสนว่าถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องทำความรู้สึกตัวรู้ตัวในทุกขณะ อย่างนี้ก็เหมือนกันกับยังทำให้เรารู้สึกถึงความยังมีตัวตนอยู่เสมอคุณทัศนัยไม่เข้าใจก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าที่ยกแม่บทมาว่าให้มีความเพียรรู้ตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยเอามาจากไหนใช่ไหมเราไปตรวจสอบดูแล้วก็อ๋อในอนาปานสติสูตรนี่เขาก็ยกมาที่อื่นๆก็มีมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยมาสับสนกับคำว่าไอ้รู้ตัวของฉันนี่คืออัตตาตัวนี้ใช่ว่าเรายังมีตัวตนอยู่ถูกไหมล่ะคือเราพยายามจะเจริญอนาปานสติเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดความเป็นตัวตนเอาแต่ทำไมจะให้มามีความรู้ตัวมันก็ตัวตนอยู่แล้วอย่างนี้นะ จึง คิดว่าจะเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดความสับสนได้แต่จริงๆนะคุณเดินใจความเป็นตัวเราของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วไม่งั้นคุณจะไม่ได้เกิดมาได้เข้าใจไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวเราของเราอยู่แล้วตลอดเวลาเราจึงเกิดขึ้นมาได้เรามามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเพื่อที่จะละความเป็นตัวตนนี้ จบค่ะ เพราะฉะนั้นพอภาษาไทยเนี่ยแปลมามันจึงค่อนข้างงงนิดหนึ่งเพราะว่าลิสต์ของคำศัพท์ในคุณใจที่อย่างเช่นเวทนาภาษาบาลีใช่ไหมแปลเป็นภาษาแต่ว่าเราว่ารู้สึกมีคำว่ารู้นะ จบค่ะ พุทโธนะภาษาบาลีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีคำว่ารู้อีกเหมือนกันเวทนาก็มีคำว่ารู้พุทโธก็มีคำว่ารู้สติอ่ะทีนี้สติแปลว่าความระลึกได้บางคนก็จะแปลว่าความระลึกรู ้ ก็มีคำว่ารู้อีกนี่ใช่ไหมแล้ววิชาก็คือความรู้มีคำว่ารู้อีกทีนี ้ ญาณก็แปลว่าความรู ้ แล้วยังมีคำว่าสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วยังมีคำอื่นๆอีกเช่นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งอย่างเงี้ยนะสัญญาอีกอะหมายรู้อะโอ้โหแล้วแต่ว่าเวลา ใ ช่แล้วมีคนพูดว่ารู้นะให้รู้ไว้ให้รู้อย่างเดียวไม่ต้องอะไรรู้สักแต่ว่ารู้ที่คุณพูดรู้มันรู้ไหนกันแน ่ พุทโธหรือญาณหรือเวทนาหรือสติหรือวิญญาณหรืออะไรกันแน่ก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจเนี่ยเรากลับมาที่แม่บทเรากลับมาที่ว่าต้นคำสอนเพราะฉะนั้นความรู้ในภาษาบาลีเนี่ยก็จึงมีความสำคัญอยู่มีความสำคัญอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเกินที่เราจะดีดนิ้วแล้วหาข้อมูลได้ไปหาใน Google เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ตลอดแหละมันดีคลิกเดียวคุณก็เห็นภาษาบาลีอ๋อคำนี้มาจากตรงนี้เราก็จะได้เข้าใจความหมายได้ถูกต้องอย่างนี้นะทีนี้ไอ้จุดที่ว่า รู้เนี่ยมันรู้อะไรที่ยกมานี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยคืออะไรมาจากศัพท์คำไหนท่านใช้ศัพท์คำที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบขอบในที่อื่นคุณตุใจพระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยคือเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการเหยียดการกู้การเดินการกินการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมในอริยบทต่างๆรู้ตัวว่าพูดรู้ตัวว่านิ่งคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะแล้วก็อธิบายสติในความหมายของคำที่หมายถึงสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมสัมปชัญญะสติญาณพุทโธพวกนี้อยู่ในส่วนของมรรคอยู่ในส่วนของมรรคอยู่ในส่วนของนิโรธคือถ้าเราแยกอริยสัจ4เป็น2ส่วนนะคุณอาจารย์นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคส่วนที่เป็นทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเช่นวิญญาณวิญญาณเนี่ยก็คือการรู้แจ้งใช่ไหมเวทนาเวทนาคือส่วนของทุกข์ก็คือความรู้สึกอัตตาความเป็นอัตตาความเป็นอัตตานี่มันอยู่ส่วนของสมุทัยคืออยู่กองนี้สิ่งนี้ทุกข์กับสมุทัยเราเอาสิ่งนี้เข้ามาจับเรื่องของอริยสัจ4เข้ามาจับเพื่อทำความมนสิการใคร่ครวญไตรตรองโดยแยกคายเนี่ยต้องเอาอริยสัจ4เข้ามาจับเอาแล้วสัมปชัญญะอยู่ไหนสัมปชัญญะในส่วนของมรรคโอเคสติอยู่ไหนที่บอกว่ารู้ระลึกรู้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของมรรคพุทโธพูดตื่นอยู่ในส่วนไหนส่วนของนิโรธตื่นแล้วคุณอยู่นิโรธญาณล่ะวิชาล่ะพวกนี้อยู่ในมรรคหรืออยู่ในนิโรธทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะแยกเห็นกันแล้วว่ารู้ที่เป็นทุกข์กับสมุทัยก็มีรู้ที่เป็นนิโรธกับมรรคก็มีโอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่ารู้พอเราพูดถึงปุ๊บเนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าอยู่ในบริบทไหนที่เขากำลังพูดถึงอยู่นี้โอเคนะซึ่งทำให้ถ้าเราเข้าใจนี้คลาดเคลื่อนมันก็จะมาสับสนกันเอ้าทำไมปัญหาคือทุกข์กับนิโรธมันอยู่คู่กันกับมรรคอย่างเงี้ยมันก็จะงงได้ถ้าเราแยกกันปุ๊บเราจะไม่งงเพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไรความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาความที่รู้ว่านี่ฉันเป็นตัวตนเนี่ยคือปัญหาคือนิโรธสมุทัยคือทุกข์แต่ทางแก้เนี่ยก็คือสัมปชัญญะคือสติพวกนี้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเราแยกแยะอย่างนี้ปึ้งละเราจะเริ่มเคลียร์ขึ้นมาละเคลียร์อันข้อแรกคือเคลียร์ในเรื่องของคำศัพท์คำแสงนะเคลียร์ข้อที่2คือการทำหน้าที่ในส่วนทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอเคนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรากำลังจะทำความเข้าใจในต่อไปจุดที่ว่าแล้วสัมปชัญญะเนี่ยมันทำให้คลายความเป็นตัวตนยังไงคลายความเป็นตัวตนคือเพราะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเรายึดถือตัวเราเนี่ยมาการช้านานแล้ววันนี้เป็นตัวเราของเราเอาทำไมคุณถึงมายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราทำไมเพราะว่าเรามีความพอใจเพราะมีอะไรจึงมีอุปทานความยึดถืออุปทานใช่ไหมเราได้กับมันเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มีเหมือนกับถามท่านผู้ฟังด้วยนะเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีคำตอบของคำถามนี้คือเพราะตัณหามีตัณหาคือความอยากความทะยานอยากความอยากในกามความอยากในความมีความเป็นความอยากในความไม่มีไม่เป็นจะอยากให้กายฉันเป็นแบบนี้ต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดคุณมีอุปทานทันทีก็มีความยึดถือในกายนี้ทันทีเพราะมีตัณหาก็นี่ไงจึงเป็นส่วนของสมุทัยคือตัณหาคืออุปทานพวกนี้มันจะยึดกันอยู่อย่างนี้คือส่วนที่เป็นสมุทัยกับทุกข์ทีนี้มรรคคือส่วนที่เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะเราจะละวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคุณจะต้องละเจ้าความยึดถือพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณใจบอกว่าความยึดถือเอาหมายคือตัณหาเนี่ยนะจะเกิดได้ที่ไหนตัณหาเนี่ยจะเกิดได้ต่อเมื่อสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้น พราะฉะนั้นสมมติปากกานี้โอ้โหพระมหาไปบุญชอบมากเลยพอใจมากเลยอยากให้มันเป็นอย่างนี้มากเลยสีน้ำเงินนี่ถูกใจจริงๆเลยพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีแล้วใช่ไหมตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นเพราะเมื่อมีตัณหาจึงมีอุปาทานความยึดถือนี่ของฉันแน่นอนของฉันแน่นอนใช่ไหมกายนี้ก็เหมือนกันอาจจะเป็นนาฬิกาจะเป็นอะไรต่างๆก็เหมือนกันคืบคลานไปได้หมดแม้แต่ของที่จับต้องได้หรือของที่จับต้องไม่ได้เป็นรูปธรรมนามธรรมอดีตอนาคตปัจจุบันของคนอื่นของฉันกฎหมายมีมาไม่แคร์ยึดถือได้หมดของใครไม่สนแต่ถ้ามันอยากมันได้หมดยึดเอาได้หมดยึดมาแล้วก็ต้องมีปัญหากันอย่างนี ้ แล้วถามว่าไอ้เจ้ามรรคหรือว่าสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยมีสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยคลายความยึดถือได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีเนี่ยตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นใช่ไหมเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นตัณหาเนี่ยจะละไปได้เนี่ยก็ต้องละไปตรงในสภาวะที่มีความรักมีภาวะเป็นที่น่ายินดีนั่นแหละตัณหาเมื่อจะละย่อมละได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในสิ่งนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะละความยึดถือเราต้องละที่ปากกาสิเพราะความยึดถือมันอยู่ที่ปากกาเขาจะมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือมันไม่ได้อยู่ที่ไมโครโฟนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเราจะไปล้ามันได้ไงไม่ได้ถูกไหม ค ือปัญหามันอยู่ที่เราต้องไปแก้ที่นั่น แก้ที่ต้นเหตุ แก้ที่ตัวปัญหาใช่ที่ต้นเหตุ ตัวปัญหาเจ้าค่ะ ก็ถ้าปัญหามันอยู่บนโลกเราไปแก้ที่ดวงจันทร์มันจะแก้ได้ไงมันไม่ได้ เจ้าค่ะ ปัญหาอยู่บนโลกเราก็ต้องแก้บนโลกปัญหาอยู่ที่ตาเราต้องแก้ที่ตาปัญหาอยู่ที่ปากกาเราต้องแก้ที่ปากกาปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราต้องแก้ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมรรคก็จึงต้องมาใส่ในขันห้ามรรคมีสัมปชัญญะเป็นต้นก็ต้องมาใส่ในขันห้าตัณหามันเกิดมันไม่เกิดในไหนนอกเกิดในขันห้าอุปทานนี่นะอุปทานเนี่ยจะไม่เกิดในที่ไหนนอกจากในขันห้าอยู่แล้วแล้วอะไรเป็นเหตุของอุปทานก็ตัณหาใช่ไหมล่ะเพราะตัณหามันก็อยู่เนี่ยอยู่ในขันห้าเพราะในขันห้าเนี่ยจึงเป็นที่รวมของทั้งความยึดถือของทั้งมรรคอยู่ในขันธ์ 5 นี้จึงบางทีทำให้เราแบบงงๆอ้าวทำไมมันต้องมารวมกันก็เพราะว่าถ้ามันเกิดมันเกิดที่นี่มันจึงมีเหตุเกิดถ้ามันดับมันก็ต้องดับที่นี่มันจึงต้องมีเหตุดับ เจ้าค่ะ เหตุเกิดคืออะไรตัณหาเหตุดับคืออะไรมรรค 8เหตุให้ดับไปก็คือตัวมันดับไปไม่จะดับมันไปได้ เจ้า อุปทานเนี่ยเจ้าตัณหาเนี่ยก็ต้องเจริญมรรคแปดมันจึงต้องมาใส่ยำรวมกัน อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนเลยมันเข้าใจได้ง่ายๆด้วยหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์การโยนิโสในลักษณะของอริยสัจ4เรื่องของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไอ้ความเป็นตัวตนที่ว่ารู้สึกว่าฉันยังเป็นตัวตนอยู่ความรู้สึกเนี่ยที่บอกว่าใช้รู้สึกว่าฉันยังเป็นตัวของฉันอยู่เนี่ยคำนิ่งจริงเนี่ยเราควรใช้คำว่าสภาวะคือภพ จ้าค่ะ อย่างสมมติว่าเราบอกว่าฉันแก่แล้วนะทำไมคุณแก่แล้วอ่ะโอ้ยนี่ต้องใส่แว่นละต้องใส่แว่นมองดูเนี่ยนะแล้วก็ผมก็หงอกละแล้วก็ปวดหลังอยู่เรื่อยเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยคุณมีสภาวะขึ้นมาว่าฉันรู้สึกว่าฉันแก่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันแก่แล้วเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ไอความที่คุณภาษาอังกฤษ realize ขึ้นมาหรือว่า เข้าตระหนัก เกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยสภาวะนี้เกิดขึ้นกับฉันแล้วสภาวะแก่นี่คือพบเกิดขึ้นทันที เจ้าค่ะ พบคือแล้วคุณก็จะมีความรู้ไปในพบนั้นความรู้สึกเนี้ยก็คือจึงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะที่ว่าคือวิญญาณนั่นเองวิญญาณคือการรับรู้เพราะนั้นถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้ถูกเนี่ยเรามีวิญญาณคือการรับรู้แล้วรู้แจ้งแล้วว่าความแก่คือสภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วแก่ฉันหน อจ้าค่ะ การรับรู้เช่นว่ารู้สึกเนี่ยคือการรับรู้คือวิญญาณ จ้าค่ะ วิญญาณเป็นไรเป็นขันห้าไงก็ใช่ไหมวิญญาณเป็นขันห้าอยู่ในนี ้ ทีนี้พอมีสภาวะนี้คุณรู้สึกว่าฉันแก่แล้วรู้สึกว่าฉันเป็นตัวตนรู้สึกว่าฉันเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกว่าฉันยังหนุ่มอยู่ถึงแม้ว่าผมจะงอกแล้วอย่างเงี้ยนะความที่สับสนในความเข้าใจเนี้ยจ จึงยังมีเพราะอะไรเพราะว่ายังมีความยึดถืออยู่ความสับสนในความเข้าใจเนี่ยจึงยังมีสับสนเข้าใจไปว่าฉันก็ยังไม่แก่หรอกนะถึงแม้ผมหงอกแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะคุณเข้าใจไม่ถูกทำไมคุณเข้าใจไม่ถูกเพราะว่ามรรคไม่ได้ไปใส่ในนั้นถ้าเราเอามรรคไปใส่ในนั้นเอามรรคไปใส่ในขันห้าเอามรรคมาใส่ในกายเนี่ยเราจะเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยคุณใจคุณต้องทำหน้าที่คนละแบบทุกเนี่ยต้องทำความเข้าใจสมุทัยเนี่ยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคเนี่ยต้องไปเจริญทำคนละอย่างทำคนละอย่างใช่ไหมเข้าใจเนี่ยคือแบบว่าคุณต้องศึกษาทุกคนเขาเข้าใจเนี่ยคือต้องรู้ทั้งความดีความไม่ดีเหตุเกิดผลดับอานิสงส์อะไรต่างๆเป็นยังไง จุ๊ค่ะ แต่ในขณะที่ตัณหาเนี่ยถ้ารู้มันเป็นตัณหาปุ๊บรีบละทันทีอย่าไปสนใจอะไรมันมากคือคำว่าสนใจอะไรมากคือไม่ต้องทำความเข้าใจหรอกตัณหาคือคุณละเลยถ้ารู้แล้วมันนี่คือตัณหา จุ๊ค ่ ะ ละทันทีนิโรธเนี่ยคือต้องทำให้แจ้งขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาคือถ้าไม่มีคุณต้องไปหา จุ๊ค่ะ ก็ใช่ไหมส่วนมรรคนี่คุณต้องพัฒนาก็พัฒนานี่คือหมายความว่าเราจะบอกว่าโอ้ยนั่งสมาธิทำไม่ได้หรอกเลิกก่อนแม่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้นี่ก็ต้องทำให้ได ้ ถ้าไม่มีต้องทำให้มี ต้องมีความเพียร ใช่ถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะหน้าที่ที่ทำเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละอย่างกัน เพรา ะฉะนั้นจึงกลับมาถึงจุดที่ว่าความที่เรารู้สึกรับรู้ว่านี่เป็นสภาวะเนี่ยนั่นคือวิญญาณคุณต้องทำความเข้าใจเวทนาคุณต้องทำความเข้าใจคุณจะเข้าใจได้คุณต้องใส่มรรคลงไปคุณจะเข้าใจในขันธ์5ได้คุณต้องใส่มรรคลงไปมรรคในที่นี้คืออะไรเอาก็นี่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะอานาปานสติสูตรใช่ไหมก็รู้ตัวรอบคอบคือหมายถึงรู้ลมหายใจแล้วก็เป็นอานาปานสติก็เป็นสัมมาสติคำว่าสติในที่นี้ก็หมายถึงสติปัฏฐาน 4นั่นเองทีนี้ถามว่าเวลาเรามีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยมันกำจัดความยึดถือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราได้ยังไงได้คุณเฉยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่น่ายินดีใช่ไหมมันมีความยึดถืออยู่แล้วกายของเราเนี่ยมันมีความยึดถืออยู่แล้วโอเคนะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราตั้งสติสัมปชัญญะไว้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ไอ้ความรู้สึกว่ากายเนี่ยมันน่ายินดีเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปตามความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในมันไม่ได้ไปตามความสุขสมมุติว่าได้ยินเสียงอะไรโอ้มันเพราะจังเลยในมาจากไหนมาจากหูใช่ไหมมาจากกายพอมาจากหูมาจากกายเรารู้สึกว่ากายเนี่ยมันน่ายินดีตามอะไรเสียงที่ได้ฟังจากทางหูมันอยู่ในกายมันก็ยึดถือคืบคลานไป ค ือความยึดถือมาจากวิญญาณใช่ไหมจิตยึดถือวิญญาณวิญญาณไปยึดถือในขันธ์5ขันธ์5มีกายออกไปเสียงไปข้างนอกคือพลันต่อไปอดีตอนาคตปัจจุบันได้หมดกายของคนอื่นอย่างเงี้ยเมียของฉันผัวของฉันกายของคนอื่นอย่างเงี้ยเรายังยึดถือว่านี่เป็นของเราได้ลูกของฉันอย่างงี้เป็นต้นมันคืบคลานไปอย่างงี้เอาใหม ่ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติไว้พอเราตั้งสติไว้เนี่ยจิตของเราเนี่ยนะมันจะไม่ได้ว่าไปยินดีพอใจเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นของที่น่ายินดีน่าพอใจเป็นภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่น่ายินดีเนี่ยมันจะไม่คล้อยไปตามนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็จะไม่ได้มาเป็นสภาวะที่รักเป็นสภาวะที่น่ายินดีอีกต่อไปถ้าเรามีสติโอเคทีพอเรามีสติว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีความภาวะเป็นที่รักเป็นน่ายินดีตัณหามันลาไปเลยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันลอกออกคลี่ออกมันถอนออกโอเคนะเพราะนั้นในพระพุทธเจ้าบอกว่าสตินี่จะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติหมายถึงความพ้นสติเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ทำให้จิตเนี่ยมันพ้นออกทำให้ความยึดถือเนี่ยมันคลายออกทำให้ตัณหาเนี่ยมันจางไปมันจางไปซึ่งสตินี่แหละคือความระลึกได้ใช่ไหมคือระลึกรู้สัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวรอบขอบในกายของเราก็คือมีสติมาอยู่ในกายคือนี้พูดแบบง่ายๆนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆว่าในกายของเราเนี่ยโอ้แขนขาฉันปวดขาฉันรักส่วนนี้ของร่างกายอย่างเงี้ยพอใจในร่างกายแต่ถ้าเรามีแค่ ความรู้ตัวรอบคอบไปเนี่ยว่าก็เคลื่อนไหวธรรมดาไม่ได้จะไปยินดีพอใจอะไรในมันอย่างเงี้ยมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะก็คือมีสติอยู่ในทุกอริยบทอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะตั้งจิตไว้ว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู ้ ไม่จะไปยินดีคือความเป็นอภิชาอภิชานี่คือความเพ่งเล็งความพอใจที่ต้องการให้มันดีได้ดีมีได้มาโทมนัสคือความเสียใจความไม่ดีไม่ได้อย่าให้มันมาแต่พอมีความสัมปชัญญะมีสติก็กำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกได้คือในกายของเราพอเรากำจัดความพอใจความไม่พอใจในขันธ์ 5ภาวะที่มันไม่เป็นที่รักภาวะที่มันไม่เป็นที่น่ายินดีเนี่ยนะตัณหามันจะเกิดลงไปไม่ได้นี่มันจึงละความเป็นตัวตนได้ในข้อที่1นี้คำถามของคุณทัศนัยเชิญครับอื มเจ้าค่ะก็คุณทัศนัยและท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาก็คงจะได้รับความกระจ่างมากเลยนะคะสำหรับปัญหาของคุณทัศนัยยังถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าคุณทัศนัยบอกว่าไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกและคิดว่าอานาปานสตินี้ช่างยากเย็นเสียเหลือเกินทั้งต้องเป็นภูมิของมหาบุรุษทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธบุตรเท่านั้นอันนี้เนี่ยคุณทัศนัยกราบนมัสการเรียนถามว่าท่านเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ คุณทัศนัยนี่ก็ยกข้อความที่มาในส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายถึงว่าอานาปานสติเนี่ยก็สำหรับมหาบุรุษอะไรเงี้ยนะมันเป็นของยากของอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อมูลที่มาในพระไตรปิฎกทีนี้ว่าเราฟังตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเรามาคิดใคร่ครวญคืออาตมาก็ค่อนข้างเห็นด้วยอยู่นะเพราะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้ความเข้าใจความกระจ่างตรงนี้ก่อนข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนนี่คุณใจสอนครั้งแรกเลยนี่นะคุณใจไม่ได้สอนอานาปานสติโอเคไหมไปหาผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยมีเหล่าภิกษุทั้ง5ปัญจวัคคีย์อย่างเงี้ยสอนธรรมานุสตินะคุณใจสอนธรรมานุสติคือเหมือนอริยสัจสี่ไงคือการตามระลึกถึงธรรมะว่าแยกแยะแจกแจงเป็นอย่างนี้เรื่องของอริยสัจสี่อ่ะนี่คือสอนธรรมะไม่ได้สอนอนาปานสติสมัยต่อมาสอนเรื่องอนุบุพิกถาทานศีลสวรรค์ในกรรมะอนิสงส์ในการออกจากกามต่างๆเหล่านี้สอนต่อมาอีกสองเรื่องกายกายคตาสติว่ากายนี่มันเหม็นมันเน่ามันเปื่อยมันไม่ดีอสุภสัญญานี่สอนมากสอนต่อมาอีกสอนเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเทวตานุสติก็ศีลศรัทธาจาคะปัญญาโอเคนะศีลก็ศีล5ธรรมดาจาคะคือการให้การบริจาคสอนธรรมอีกสอนอุปสมานุสติสอนมรณสติด้วยยังไม่มีอานาปานสติเลยคุณเดชจนกระทั่ง10 กว่าปีนู่นนะเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนเขาก็พิจารณาสุภาพพิจารณาความตายพิจารณาความเป็นของไม่สวยงามในกายก็พวกเถื่อมรณสติอสุภาพสัญญากายคตาสติพวกนี้เนี่ยนะพิจารณาจนกระทั่งบอกโหเอื้อมระอาแบบโอ้ไม่ไหวฆ่าตัวตาย ไม่อยากอยู่ต่อไป เพราะมันรังเกียจในกายนี้มากหรือว่าจ้างคนอื่นฆ่าบ้างด้วยบริการของตนเอาปากกาให้แล้วฆ่าฉันทีด้วยตาเถรที่อยู่ในวัดนี่แหละพอทำกันขนาดนั้นเนี่ยพุทธเจ้าตอนนั้นก็สอนเรื่องกายนี่แหละสอนบ่อยแล้วก็ไปหลีกเร้น15 วันอันนี้เป็นเรื่องต้นบัญญัติของปาราชิกในข้อที่ห้ามฆ่ามนุษย์เนี่ยนะพอตัวเองไปหลีกเร้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งกลับออกมาจากที่หลีกเร้นเนี่ยก็เห็นว่าพระในวิหารเนี่ยน้อยลงก็เลยถามท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็เลยให้ข้อมูลว่าอ๋อเนี่ยที่พระองค์สอนเรื่องเกี่ยวกับความไม่งามในกายเนี่ยแล้วภิกษุทั้งหลายก็เลยอึดอัดระอารังเกียจก็เลยฆ่าตัวตายตอนนั้นก็เลยเรียกประชุมภิกษุเลยโอ้พวกนี้ปฏิบัติผิดก็เลยสอนอานาปานสติคุณใจสอนอานาปานสอนสุดท้ายเพื่อนเลยสอนสุดท้ายเพื่อนเลยนะ10 กว่าปีถึงค่อยจะมาสอนข้อนี้นี่คือถ้าง่ายดีจริงทำไมไม่สอนตั้งแต่แรก โอเคไหมแต่ทำไมเพิ่งจะมาสอนสุดท้ายสอนตั้งแต่แรกเลยคือธรรมานุสติมรณสติอสุภสัญญากายคตาสติเนี่ยพวกเนี้ยพูดอยู่เรื่อยเจอในหลายพระสูตรแต่เรื่องของลมหายใจอนาปานสติคือเจอสูตรเดียวก็เจอมหาสติปัฏฐานสูตรก็แค่นี้อย่างเงี้ยนะแล้วเวลาที่สอนเนี่ยก็ท้ายๆด้วยหมายถึงว่าหลังจากเรื่องอื่น ๆ โอเคนะเพราะฉะนั้นจึงทำให้อาตมาคิดว่ามันก็คงจะมีความที่ยากอยู่พอสมควรในหลักฐานก็สอดคล้องด้วยในข้อนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามข้อที่สองข้อที่หนึ่งนี่คือความปรากฏแห่งธรรมะหมวดนี้ปรากฏท้ายเพื่อนเขาข้อที่สองนี่ก็คือว่าเท่าที่อ่านมาอย่างเงี้ยจะสอนภิกษุรูปนี้สอนนิกรบดีคนนี้สอนอะไรจะไม่ได้พูดถึงจะไม่ได้สอนด้วยอานาปานสติอย่างคุณเองก็ได้จะไม่ได้สอนด้วยอานาปานสติจะสอนแบบให้พิจารณาความตายบ้างพิจารณาสุภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมี เจ้าค่ะ จะมีเว้นอยู่คนเดียวคือท่านพระถ้ามาจำไม่ผิดก็คือพระพาหิยะขอไปไม่ใช่ท่านพระที่อยู่ในเคยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่รูปเดียวพระรูปนี้ก็จะขอไปชื่อเมขิยะจำได้ละชื่อเมขิยะพระภิกษุชื่อเมขิยะเนี่ยขอไปหลีกเล่นในสวนแห่งหนึ่งปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็อย่าเพิ่งไปรอให้ภิกษุรูปอื่นมาก่อนมาเปลี่ยนก่อนผู้นี้ก็ขออยู่3รอบเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นตัวเองเคยเกิดเป็นพระราชาและเคยมาอยู่ที่ส่วนนั้นก็เลยมีความปรารถนาที่จะไปที่นั้นอย่างมากก็ขอ3รอบไม่ให้ไปก็จะไปล่ะไปก็ไปพอไปถึงที่นั่นจริงเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยง่วงซึมคิดบ้าบอฟุ้งซ่านโอ้จิตใจไม่สงบจิตใจไม่สงบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครอบงำหมดกลับมาหาพระพุทธเจ้ากลับมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงให้วิธีการที่จะบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุดเป็นหลายอย่างเช่นการคบเพื่อนดีการที่รู้ประมาณในการบริโภคธรรมะหมวดต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยท้ายเลยเนี่ยได้บอกถึงเรื่องของอานาปานสติแต่ว่าถ้ามีวิตกอะไรต่างๆมากมายจะระงับได้ก็ต้องใช้อานาปานสติแล้วสอนกับพระภิกษุชื่อเมขิยะซึ่งท่านก็มีความเลิศนะเป็นหนึ่งในอสิติมาสาวก80รูปไม่ใช่งงๆไม่ใช่แบบโนเนมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความรู้อะไรต่างๆก็จุดหนึ่งตรงนี้ก็คือยังมีท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ได้สอนเรื่องอานาปานสติกับท่านพระราหุลซึ่งอาตมาก็คิดว่าจังหวะนั้นก็ไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรจะสอนกับใครง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพระราหุลเนี่ยไปบิณฑบาตกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ราหุลเนี่ยพิจารณาธาตุทั้ง4แล้วก็พิจารณาธาตุทั้ง4นี่ก็ไม่ใช่อานาปานสติถูกไหมกลับมาวัดเนี่ยท่านพระราหุลไม่ไปบิณฑบาตวันนั้นกลับมานั่งอยู่ที่วิหารท่านพระสารีบุตรเห็นพอดีก็เลยบอกเจริญอานาปานสติสิซึ่งก็ไม่ใช่ว่าท่านพระราหุลเนี่ยเป็นคนโนเนมเข้าใจไหมแต่ว่าแบบมีอินทรีย์ที่พอควรแล้วพอสมควรถึงแบบว่าพระพุทธเจ้าถึงอนุญาตให้มาคือต้องการจะแก้ปัญหาความที่ว่าท่านเริ่มเห็นความงามความพอใจในสรีระของพระพุทธเจ้าก็จึงให้พิจารณาเรื่องธาตุทั้ง4กลับมาท่านจะมาพิจารณาเรื่องธาตุทั้ง4ท่านพระสารีบุตรเห็นก็คงจะคิดไปว่าโอ้นี่ก็อินทรีย์แบบเริ่มดีแล้วนะมีกรรมฐานที่เริ่มจะสงบดีแล้วอย่างเงี้ยก็เลยพูดถึงเรื่องอานาปานสติคือไม่ใช่ว่าคนที่จะแบบเริ่มเลยแล้วแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จะมาทำเลยสอนเลยเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ปรากฏเห็นเนี่ยเข้าใจไหมยังไม่ปรากฏเห็นก็เลยคิดว่าก็อาจจะมีส่วนก็อาจจะมีส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นคุณใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้ากันลงรับกันได้ก็จะต้องมีความเข้ากันมีการลงรับกันได้อานาปานสติก็จัดอยู่ในหมวดของอนุสติ10คือก็ไม่น่าจะต้องยากเกินความที่เราจะเพียรได้พยายามได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นว่าเออนี่มันจะยากแล้วฉันจะทำไม่ได้อันนี้คิดไม่ถูกนอกจากนี้นะคุณใจในเรื่องของอนาปานสติเนี่ยที่ท่านเขียนอธิบายมาในอรรถกถาส่วนที่คุณทัศนัยยกมาเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นภูมิมนสิการของมหาบุรุษทั้งหลาย คือของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธบุตรเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานที่ต่ำต้อยจากหลักฐานที่เรามายกมาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือว่าไม่ได้สอนกับคนแรกๆเริ่มเลยเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุนแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติตามในชั่วโมงอะไรต่างๆอยู่เป็นประจำเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณมีจิตน้อมมาแล้วได้คือมีฝึกมีการทำมีการปฏิบัติมาแล้วก็คือเราไม่ใช่แบบว่าเบสิกเราเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยตอนเราเพิ่งเริ่มเนี่ยความที่เราตั้งใจไว้ว่าเออฉันชาตินี้ต้องบรรลุธรรมเนี่ยถือว่าเป็นพุทธบุตรแล้วนะคือคำว่าพุทธบุตรเนี่ยหมายความว่ามันก็จะมีสองขั้นคือขั้นผลแล้วก็ขั้นมรรคใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเรามีการฝึกการทำอยู่เรื่อยเนี่ยถือว่าก็เริ่มมีอินทรีย์ที่แก่กล้ามาแล้วก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้คือเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นใหม่เรามีการฟังธรรมเรามีการฝึกปฏิบัติธรรมตรงจุดนี้ก็น่าจะต้องทำได้เหมือนกันเราควรจะคิดว่ายากแล้วเราทำสิ่งนี้มันคุ้มค่ากว่ากันที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่สนับสนุนในข้อความนี้ก็มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณใช้เครื่องมือไหนก็ได้นะว่าที่มันจะเวิร์กอ่ะที่มันจะได้ผลน่ะที่มันจะไม่ใช่เฉพาะว่าต้องคนนี้เท่านั้นแต่ว่าต้องกับคนอื่นได้แล้วถ้ายังจะเห็นไปว่าเอ้ยนี่สำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้คือไม่ใช่ละถ้าเป็นงั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าก็จะเตือนแล้วอ่ะเช่นอย่างเช่นบางความสามารถอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะเนี้ยไปตรวจดูโลกธาตุ1,001อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนว่านี่เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเธออย่าไปทำจุดนี้อย่างเงี้ยท่านก็จะบอกละแต่ในข้อนี้นี่ท่านสอนเองก็ใช่ไหมสอนให้ภิกษุทั้งหลายทำเองด้วยเนี่ยแน่นอนแหละความยากมันก็อาจจะมีแต่ว่าความเป็นไปได้มันก็มีไม่งั้นท่านก็จะไม่สอนเอาไว้ก็ใช่ปะหรือไม่ท่านก็จะเตือนแล้วแต่ประเด็นข้อนี้เนี่ยก็ขอให้เราอย่าไปคิดต่อแท้ถอยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่งั้นฉันไม่ปฏิบัติอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นแต่ขอให้คิดว่าเออมันก็มีแง่มุมของมันอยู่เราทำเนี่ยก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้าป่าเจ้าป่าอันนี้คือ สาธุเจ้าค่ะ คำถามคุณหนุ่ยทัศนัยนะ เจ้าค่ะคุณหนุ่ยทัศนัยซึ่งก็อยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกานะเจ้าค่ะแต่ก็ยังตามฟังธรรมะแล้วก็มีคำถามดีๆมาถามในรายการกันเป็นประจำนะเจ้าค่ะต่อไปเราจะขอตอบปัญหาที่คุณจอมแจมเขียนถามมาเจ้าค่ะคุณจอมแจมถามมาข้อที่1ดังนี้เจ้าค่ะว่าการทำใจให้สงบบริสุทธิ์ละจากจินตนาการจากกามอารมณ์ละจากกามที่เห็นจากตาเนื้อลดความฟุ้งซ่านจากความกำหนัดในกามอารมณ์จะทำได้อย่างไรให้มองแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในกายในกามนะเจ้าคะแล้วก็คลายความกำหนัดในกามแล้วก็ข้อ2ถามมาบอกว่าความคิดจากจินตนาการทางกามอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเกิดจากการมองสตรีเพศคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนเองเป็นบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เวลาเราจะดับไฟก็ต้องดับด้วยน้ำเวลาเราจะเอาน้ำมันตามอยู่เนี่ยเราก็ต้องบ่มมันออกคือถอนมันออก เจ้าค่ะ อะไรที่มันจะถ้ามันเป็นกามเนี่ยเราต้องสิ่งที่จะคู่กันเลยแบบแป้งกันเลยเนี่ยนะก็คืออสุภะอสุภสัญญาคือการเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามคุณมีกามว่าอะไรกามคืออะไรก่อนกามคือความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในอะไรตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมาถอนความยินดีพอใจไปในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ต้องเห็นโดยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามมันจะแบบว่ามาจัดการกันเลยอ่ะเหมือนไฟกับน้ำอ่ะมันจะไม่เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันจะไม่เข้ากันได้ถ้ามีอันหนึ่งต้องไม่มีอันหนึ่งถ้าจะกำจัดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งต้องมาเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดไอ้เจ้ากามได้ก็ต้องหลีกออกจากกามเราจะกำจัดไอ้ความที่เราเห็นความเป็นของสวยงามเราจึงลุ่มหลงไปเราก็ต้องเห็นมันโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะเขาจึงเรียกว่าอสุภะสัญญากายคตาสติอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าเห็นกายโดยความเป็นของไม่งามไม่ใช่แค่กายบางทีอาหารก็ต้องเห็นอาหารด้วยความเป็นของไม่งามโหจะแบบว่ากินเข้าไปเนี่ยแล้วถ้ามัน ออกมาวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าแค่กินเข้าไปแล้วเราเกิดอาเจียนออกมาเมื่อสักครู่นี้พอห้าไม่พอ5นาทีสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยให้สุนัขยังไม่กินนะมันก็เป็นคนละเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยความของไม่งามเห็นด้วยความเป็นอสุภะอันนี้จะแก้กันได้เลยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยในสมัยพุทธกาลว่าภิกษุหนุ่มบวชใหม่ยังมีความกำหนัดในกามมีความรุ่มหลงเพราะกามก็จึงเจริญอสุภะอันนี้ได้ผลดีหรือกรณีเรื่องที่ท่านพระปินโตลภารัตวาชะบอกไว้กับพระเจ้าอุเทนจำได้ไหมในสัปดาห์ก่อนๆนะเราพูดเรื่องนี้ว่าพระเจ้าอุเทนถามว่าเนี่ยยังมีความกำหนัดในกามอยู่เนี่ยพวกภิกษุเนี่ยบวชกันได้ยังไงยังอยู่ในปฐมวัยเนี่ยพิจารณากันยังไงท่านก็เลยบอกว่าในข้อแรกพิจารณาว่าผู้หญิงเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็ถ้าอายุปานลูกก็คิดว่าเป็นลูกอายุปานแม่ก็คิดว่าเป็นแม่อายุปานพี่น้องคิดว่าพี่สาวน้องสาวอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพี่น้องกันเป็นลูกกันเป็นญาติกันก็จะไม่ได้ไปมีความกำหนัดได้ ค่ะ แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ทำยังไงก็พิจารณาสุภาพอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยนะนี่คือในขั้นที่สองเอาถ้าสุภาพบางทีมันก็ยังเห็นความเป็นงามอยู่นะอะไรที่ดำๆบางทีก็ชอบอะไรที่ขาวๆผมหงอกบางทีก็ชอบอย่างเงี้ยนะเอางั้นทำยังไงให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะก็จะไปสำรวมอินทรีย์พูดง่ายๆมีการสำรวมอินทรีย์ถ้ามีการสำรวมอินทรีย์แล้วจบเลยอันนี้ได้แน่นอนนั่นคือในคำถามก็เรื่องคุณจอมแจ๋มส่วนในคำถามที่สองที่ถามว่าความคิดจินตนาการไปทางการมารมณ์ในสตรีเพศคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเป็นบาปหรือไม่ต่อให้ภรรยาของตัวเองคุณตาใจถ้าเรามีความคิดกำหนัดไปในทางการนั่นก็เป็นบาปแล้วต่อให้ไม่ใช่ผู้หญิงเอาผู้ชายต่อให้ไม่ใช่ผู้ชายเอาของอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเอาของอ่ะคุณมีความกำหนัดยินดีไปในสิ่งเนี้ยของเนี้ยนั่นคือบาปไงก็จะบาปนี่คือความทุกบาปนี่คือความไม่ดีคือความเศร้าหมองคือความแบบกักขระในใจของเรา คืออ าตมาคิดว่าคุณจอมจันอาจจะถามถึงว่าผิดศีลหรือไม่เพราะผิดศีลกับบาปนี่คนละอย่างบางอย่างไม่ผิดศีลแต่บาปอยู่ก็ใช่ไหมอย่างเช่นคุณกินข้าวอิ่มแล้วอย่างเงี้ยยังต่ออีก 3-4 คำอย่างเงี้ยไอ้คำที่3ที่4ต่อไปนั่นน่ะเป็นบาปหมดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้จัก ให้เราทุก ข์ไม่รู้จักพิจารณาโดยแยบคายไม่รู้จักพิจารณา ไม่รู้ประมาณในการบริโภค ถูกต้องหรือว่าบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ว่าเป็นบาปเช่นอาฆาตเขาเกลียดเขาขอให้มันกรรมตามมันทันเร็วๆอย่างเงี้ยนะมันชั่วมากแบบขอให้มันได้รับผลของกรรมอย่างเงี้ยนะนี่เป็นบาปอยู่ในใจเรานะแต่ยังไม่ได้ด่าเขาออกไปแค่คิดเฉยๆแค่คิดเฉยๆก็เป็นบาปแล้วเข้าใจว่าบาปเนี่ยทางกายวาจาใจมีก็จะเรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตบางทีผิดศีลใช่แต่มโนทุจริตนี่ไม่ผิดศีลอยู่แล้วแต่เป็นบาปแน่นอนทั้งหมดนี่เป็นบาปโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดนึกทางกามเอาแค่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปในทางการเอาแค่ฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นบาปแล้ว จ้าค่ะ นิวรณ์นี่ก็เป็นบาปแล้วเห็นไหมเราจิตนั่งสมาธิฟุ้งซ่านแบบง่วงอย่างเงี้ยง่วงนี่ก็เป็นบาปแล้ว เหรอจ้าค ่ะใช่สิเพราะว่ามันเป็นความมึนตึงเป็นเชือกของอกุศลบาปเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจึงต้องมีการชำระบาปออกอยู่เสมอๆอย่าไปเพิ่มมันอย่างเช่นว่าแบบคุณง่วงซึมอย่างเงี้ยนั่งสมาธิแล้วก็แอนหน้าเอ็นหลังนี้ใช่ป่ะ ใช่ค่ะ เราทำไงเราก็ยังคิดถึงเตียงถึงเสื่อถึงหมอนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าอยู่บ้านนะจะสบายอย่างนี้นั่นความคิดนั้นบาปแน่นอน ใช่ค่ะ ยิ่งทำให้บาปโตเพราะฉะนั้นในบาปเนี่ยมันเราต้องละเอียดรอบคอบไม่ใช่แค่ว่าแบบคืออาตมาเข้าใจยุคคนที่ยังยินดีในการบริโภคกามอ่ะก็จะแบบว่าหาช่องแบบแหมฉันจะเสพยังไงอย่างเงี้ยนะให้มันแบบว่าเลี่ยงบาลีได้แล้วก็ไม่ผิดมากอย่างเงี้ยแต่ขอเพลิดเพลินลุ่มหลงสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ธรรมดาของผู้ยังบริโภคกามก็ธรรมดาแต่ว่า อย่างน้อยให้อยู่ในกรอบขอบของศีลคิดดูศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางใจอยู่แล้วอ่ะใช่แหละบางคนบางคนกายคุณไม่ได้ไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นโอเคป่ะแต่ใจคุณคิดไปแล้วนั่นคือคุณผิดศีลในใจอยู่แล้วเพราะว่าศีลนี่คือเจตนานะคุณใจเจตนาเว้นอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ถูกจำขังเนี่ยนะแล้วก็ยังปรับทัศนคติไม่ได้อย่างเงี้ยนะตั้งเจตนาในการที่จะขโมยไว้ขโมยของคนขังคุกด้วยกันขโมยของผู้คุมอย่างเงี้ยถ้ามีช่องเมื่อไหร่นะฉันเอาทันทีฉันเอาทันทีแต่ว่ายังไม่มีช่องก็ยังเอาไม่ได้ไงไอ้จังหวะที่ยังไม่มีช่องแล้วยังเอาไม่ได้ยังทำกายทุจริตไม่ได้เนี่ยมโนทุจริตมันเกิดแล้วตอนนั้นไม่มีศีลแล้วนะไม่มีศีลแล้วเพราะว่าความตั้งเจตนาในการที่จะละเว้นเขาไม่มีแต่ว่าตั้งเจตนาในการที่จะเอาจะเสพจะทำผิดตั้งเจตนาเอาไว้มีอยู่ถ้าคุณตั้งเจตนาไว้นั่นคือศีลไม่มีต่อให้มือยังไม่ยื่นออกไปก็ตามโอเคไหมเพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันถ้าสมมติว่าเราจะคิดล่วงภรรยาผู้อื่นถือเอาของที่ไม่ใช่ของของเราที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้แต่ยังไม่ได้ทำนี่แค่คิดก็ผิดแล้วเข้าใจไหมแล้วคิดเนี่ยบางทีมันแบบคือคนเรามันจะเกิดขึ้นมาต้องคิดสองทางคือครั้งแรกเกิดในหัวครั้งที่สองเกิดจริง ๆ เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เกิดในหัวเนี่ยคุณอย่าให้มีเลยแค่คิดก็ไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะลงมือทำอย่างนั้นก็มีศัพท์คำหนึ่งที่นางแก้วเนี่ยนะเราจะได ้ พูดถึงในเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนางแก้วเนี่ยไม่คิดจะประพฤติล่วงพระเจ้าจักรพรรดิไหนจะต้องพูดถึงเรื่องของทางกายแค่คิดเขาก็ไม่คิดแล้วแต่ถ้าคิดนะถ้าคิดใช่ไหมบางทีอาจจะมีโอกาสทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำแต่แค่คิดคิดทำไมคิดเพลินๆคิดเล่นๆแน่ไอ้คิดเล่นๆเพลินๆมันกามแค่คิดก็ไม่ควรคิดเพราะว่าคิดแล้วเราเป็นทุกข์แต่เราแบบจะไม่ทำแต่มันก็คิดแล้วมันก็ทุกข์คิดไปคิดมาจิตน้อมไปเดี๋ยวทำปุ๊บนี่คือผิดศีลนี่โอ้โหมันแก้ยากมากเลยไปต้องแก้ในนรกอ่ะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ค่อยระวังเอาคุณใจแก้ได้แก้ไขได้ให้มีการสำรวมอินทรีย์ให้มีการที่จะพิจารณาเรื่องอสุภะอยู่เสมอๆ อันนี้จะทำให้จิตที่มันนึกน้อมไปทางนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงจิตเราก็จะนึกน้อมมาในทางที่หลีกออกจากกามมากขึ้นจิตเราก็จะพอจิตเราน้อมมาเสร็จปุ๊บกายวาจาไม่ต้องพูดถึงเลยมันก็น้อมตามกันไป เจ้าค่ะ นี่คือคำนำคุณจอมแจมเลยนะเจ้า ค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ดิฉันหวังใจว่าสำหรับคำตอบคำอธิบายอย่างแยบยลแล้วก็ยกตัวอย่างมาอย่างดียิ่งของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ตอบให้คุณจอมแจมแล้วก็คุณทัศนัยคุณหนุ่ยทัศนัยด้วยในรายการธรรมรัปรุณเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะได้ให้ความรู้ด้านธรรมะเพิ่มเติมเพิ่มพูนให้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมวิดีโอเทปอันนี้ที่จาก kyothama.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำของรายการธรรมรัปรุณพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงธรรมสักษาพบกับดิฉันเตือนใจสินทุนิกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เทพบอล สาธุเจ้าค่ะ